राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 8 जुलाई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम चंद भगवान ही रहते और सत नहीं है एकदम नारायण नारायण नारायण आप थोड़े बोले वंदे नंदात्मन्न पारिजाताय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षजानुजमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् ंशेन्भूषितवनीरवाताम्बरादरुणगंगपदाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वतः न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु रत्न कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। किसी भाई ने पूछा है ये पूछा है कि ईश्वरंश जीव अविनाशी ईश्वरंश जीव अविनाशी जीव भूत हो गया है ईश्वर सर्वभूता नाम देश दृष्टि अहम वैश्वान भूता प्राणी नाम देव रहता और ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशी गोस्वामी महाराज करे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज राशि। तो हम सब ईश्वर के हैं ये बात स्वीकार करी जाए। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं गोस्वामी जी महाराज भी रामायण में कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं ये बात पक्की बांधनी चाहिए एकदम। ईश्वर का हमारा संबंध अकाट्य है ये कभी टूटने वाला नहीं है। हम भूल जाते हैं ये बात है जीव का स्वभाव है ये भूल जाता है ये यहाँ के माता पिता को अपना मान लेता है यहाँ के कुटुंब को अपना मान लेता है यहाँ से पदार्थ को अपना मान लेता है ये झूठी बात है। वास्तव में हमारे भगवान है भगवान के हम है ये बात याद करनी चाहिए। ये भूल जीव में होती है भगवान में नहीं होती ये भूल जीव में होती है भगवान में नहीं होती। भगवत तो सदा मात्र जीव को अपना मानते हैं। हमने भूल की है इस वास्ते हमने हमें चेत करना चाहिए कि हम भगवान के हैं। भाई बहनों से मेरा यही नम्र निवेदन है कि भगवान को अपना माने। मेरा भाई ने ठीक कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सच्ची बात एकदम कि अपना भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। भगवान अपने हैं अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं है, एक केस जितनी भी अपनी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसमें कोई अपनी चीज नहीं है, अपने केवल भगवान है, यह सब चीज है भगवान की। तो भगवान की चीज भगवान अपने भगवान के नाते अपना हो जाए, पर स्वतंत्र अपनी कोई चीज नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, हम केवल भगवान के हैं। तो मैंने बात दूसरी कही थी, इसमें कहा है कि अध्यात्म आरंभ में सत्य चलने वाले बहुत हुए हैं, परंतु भगवान को लेकर चलने वाले बहुत कम हुए हैं। तो भगवान के लेकर के चलना क्या होता है, वह कैसे चलता होता है? सीधी सीधी बात है, मैं भगवान का हूं, विद्या की जरूरत नहीं है, चतुराई की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। जैसे एक बालक अपनी माँ को अपनी माँ मानता है, कौन सी पढ़ाई की है उसने, कौन सी विद्या सीखी है, किस विद्या के अनुसार वो कहता है माँ है मेरी है, माँ है मेरी है, माँ मेरी है, बड़ा भाई मेरी माना है तेरी है, और छोटा कहता है कि मैं हुक्म दू तो तेरी माँ बढ़ेगी, ये तो तेरी माँ नहीं होगी, मेरी माँ है। ऐसे सरलता से सज्जनों भगवान मेरे हृदय से ऐसा करोगे भगवान मेरे है, सबका बन जाएगा, सबका बन जाएगा, विलक्षण का बन जाएगा, केवल एक ही बात भगवान मेरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसी ईश्वर अंश। अरे भगवान भी कहते हैं अभिवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से हम सदा ही भगवान के हैं। जैसे आपके घर की लड़की जब विवाह हो जाता है तो इस घर को अपना नहीं मानते, पिताजी का है, पूजे हमारे भैया का घर है, अपना घर नहीं मानते। सचिनो ऐसे ही भाई और बहन कृपा कर दे, हम भगवान के हैं, इस घर में हम पैदा हुए, ये घर हमारा नहीं है, भगवान रखेंगे वहां तक रहना है, पर हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो वो है, हम भगवान के हैं। इस बार से संत लोग कहते हुए अच्युत गोत्री, वे गोत्र भी अपना अच्युत गोत्र मानते हैं, भगवान के हम भगवान के। तो एक ये प्रार्थना है आप लोगों से, आप हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मेरे तो गिर गोपाल दूसरों ने कोई, ये मीना भाई की बात बहुत बढ़िया है, सबसे ऊंची है, सबसे श्रेष्ठ है। तो मैंने ये कहा था ज्ञान मार्ग के बहुत हुए, भक्ति मार्ग के बहुत हुए, योग मार्ग के बहुत हुए, और लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग कई तरह के योग है, उसमें चलने वाले कई हुए हैं, परंतु भगवान को मेरा कहने वाले बहुत कम हुए, और उसमें भी ये शरीर अपना नहीं है, अपने भगवान है, इस बात को जानने वाले बहुत कम है। शरीर के साथ में एकता मानते हुए भगवान को अपना मानते हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि अद्वैत मार्ग बहुत हुए भगवान को मानने में कम है, ये नहीं कहा, ये कहा कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं ऐसे कहूं। जितने संत महात्मा हुए उनमें ऐसे कम हुए, शरीर मैं नहीं हूँ, बात सच्ची है। शरीर है ये पांच भौतिक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। तारा को भगवान कहते हैं सो तनु यह तक आवे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं जगह रोवा। तो शरीर को मानते मुख्यता, ये आप कृपा करो कि शरीर मेरा नहीं है, फिर बहुत विलक्षण आनंद होगा। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये जो बात है मेरे तो गिरधर गोपाल ये आदि तो बात कह देंगे, मैं दूसरा न कोई ये नहीं कहेंगे। कहेंगे तो नकली कहेंगे, नकली असली विदर्श नहीं कहते। और मेरा माई में तो बहुत विलक्षणता रही है, उनमें अलौकिकता विचित्रता। कबीर जी महाराज है, तुकाराम जी महाराज है, आदि संत वैसे हुए हैं, मेरे भाई विचित्र है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर नहीं रहा शरीर, डेढ़ तो मन का थेला क्षितिज पावक समेरा पंच रतम शरीर, वो शरीर नहीं रहा, शरीर भगवान मिल गया। पहले भी कह दिया कि पल पर छीजे है, दिन छीजा उनको मालूम हो, मेरे भाई को ये मालूम हो गया या मालूम हो गया कि शरीर छीजा है, घट रहा है शरीर, घटता करता करता साक्षात भगवान मिल गया, मुर्दा नहीं रहा। ये विलक्षणता रही मेरे में, वैसी हर एक बात मिल थी। हरेक भगवान का मैं हूँ ये कहते हैं, परंतु शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है ये साथ रहता है। इस बात को छोड़कर भगवान में हो जाए ऐसे कब होगा, ये कहा था मैं, और बात नहीं कही, ये कही थी। तो भगवान के अब है अपनी तरफ से आप अपने को भगवान का माने, अगाड़ी चल करके हम भगवान के बात ये सच्ची है। ये क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित यह सब सही जाओ, ये पंच रचित नहीं रहेगा फिर, ये विलक्षण भगवान का ही है। एक बात है श्री संत महात्मा से सुनी हुई, जड़ता चीज ही कोई नहीं है, जड़ है नहीं चीज, अज्ञान के कारण से ये जड़ता दिखती है, जड़ता नहीं है। वासुदेव सर्वम साक्षात परमात्मा है सब, ये थम्बा दिखता है, ये वृक्ष दिखता है, ये मनुष्य दिखते है, वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है। इस बात का ठीक अनुभव करने वाले बहुत थोड़े हुए, ये कहा था, इस अनुभव बहुत थोड़े हुए। तो अपने तो भगवान को मैं हूं ये इतने मान लो, काफी है इतने भी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्थूल सही नहीं, मैं सूक्ष्म सही नहीं, मकान सही नहीं, मैं तो भगवान का हूं। ममई वंश ममई वंश मम ए वंश, मेरा अंश मम अंश नहीं कहा, मम ए वंश कहा। जैसे हम लोग अपने माँ बाप दोनों का अंश है, आप हम जितने भाई बहना बैठी है सब भगवान के, हमारे पिता के और माँ के दोनों का अंश है। भगवान कहते हैं ये मम ए वंश केवल मेरा अंश, केवल मेरा अंश, प्रकृति साथ में नहीं है, इस शरीर में प्रकृति साथ में, परंतु पूर्व में मेरा अंश केवल शुद्ध ममई वंश हो जीव रूपी जीव भूत स्नातन, जीव रूप मना है अपने को जीव मानता है मेरा ही अंश है। इस बात के तुम ख्याल करे, ये मैंने कहा था, मैंने ये बात कही थी कि आप भगवान के हैं हृदय से, ममई वंश ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मम ए वंश, भगवान के अंश है उसके साथ प्रकृति मेरी नहीं है, हम साक्षात भगवान के शुद्ध अंश है। जैसे भगवान चिन्ह में है ऐसे हम भी है, मैं भगवान के अंश है। ये एक प्रेम का मार्ग है, इसकी दुर्लभता बताई थी मैं। इसमें क्या होता है कि मैं भगवान का हूं ये मानकर भगवान में लीन हो जाता है, ये ज्ञान का मार्ग होता है। और भक्ति का मार्ग, वो भक्ति का मार्ग बहुत कम है, बहुत कम संतों को देखने में आता है। तो हम भगवान के हैं, भगवान में लीन है, उसे दोनों वृत्तियां होती है। कभी भगवान में लीन हो जाते हैं तो मैं हूं ही नहीं भगवान ही, मैं हूं ही नहीं भगवान ही है। और कभी अपनी से वृत्ति आती है तो मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं। कभी भगवान ही है, कभी मैं भगवान का हूं। ये दोनों वृत्तियां होती है, दोनों वृत्तियां होती है उसमें प्रेम बढ़ता है। मैं भगवान का हूं इसमें अपना पता नहीं रहता, अपना पता ही नहीं रहता, भगवान ही भगवान रहते हैं। और जब अपनी तरफ वृत्ति होती है तो मैं केवल भगवान का हूं। तो एक हुए बिना प्रेम का आस्वादन नहीं हो पाता, उसका रस विलेश आता नहीं। और मैं भगवान का हूं ये हुए बिना द्वेत होता नहीं, उसके बिना प्रेम बढ़ता नहीं। प्रतिक्षण जो वर्धमान प्रेम है वो वर्धमान प्रेम इससे होता है। कभी अलग देखता है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। विरह होता है, वो विरह भी भगवान का बेचा हुआ होता है, अपना विरह नहीं है, हम हमारी शक्ति से नहीं करते हैं। विरह भी भगवान भेजते हैं, वो वियोग में तड़प रहते हैं। वह तड़पना में जो आनंद है वो ब्रह्मानंद में नहीं है, इतना विश्व आनंद है। ऐसे आनंद वाले कम हुए, ये कहा था मैंने, ऐसे आनंद वाले कम हुए हैं। भगवान को अपना मान है, मैं भगवान का हूं। और संसार की तो उसे चिंतन होता ही नहीं, भगवान मेरे हैं। कब ये होता है कभी भगवान लीन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कभी भगवान का मैं हूं। ऐसा एक लहरों वाला एक आनंद होता है, ज्ञान का आनंद होता है, अखंड आनंद, सब आनंद, शांत खान आनंद, केवल आनंद ही आनंद होता है। वो अखंड आनंद होता है, कभी खंडित नहीं होता। संज्ञा भी नव जयंते प्रलय न बेतंत से, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में बैठा नहीं होती, अखंड आनंद होता है। परंतु भक्ति में आनंद होता है वो एक प्रतिक्षण आनंद होता है, वो प्रतिक्षण वर्तमान आनंद होता है, बढ़ता ही रहता है। संतों ने कहा है कि जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा आ जाती है, पूर्णिमा में सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, दोनों सामने आ जाते हैं, तो सब तेज मात्र चंद्रमा में आ जाता है, तो पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होकर फिर घटने लगता है। तो ऐसे प्रेम नहीं है, प्रेम में पूर्णिमा नहीं होती, पूर्णिमा आती ही नहीं। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, वर्धमान अलौकिक प्रेम। ये बात कही थी, ऐसे महात्मा कम हुए। तो हम ऐसे हो जाए हमारी ताकत से नहीं होंगे, भगवान की कृपा से होंगे। कृपा से, भगवान की कृपा से कोई चीज दुर्लभ नहीं, कोई अवस्था दुर्लभ नहीं है। पर हम अपनी शक्ति से प्राप्त कर ले, ये नहीं, भगवान की कृपा से। इस बार से ब्रह्मा जी ने कहा, तत्ते अनुकंपां सुसमेक्षमाणो भंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्भूर्भिर्मृदं नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय वाक्। दशम श्लोक पूर्वाद्ध 14वें अध्याय में तत्ते अनुकंपा मसमेशी वाला आपकी अनुकंपा को देखता रहे हरदम, आपकी कृपा को आपकी दया को देखता रहे। सुसमक्षी माना भंजा नहीं बदूंगा बकी होंगे पाप पुण्य उसे अनुसार जो शरीर हो, शरीर का निषेध नहीं करते भी वो किया वो करता रहे। और हृदय मानी और शरीर से क्यों नमस्कार, अपना इतना ही काम है। तत्ते अनुकंपा सुसमक्षी माना भगवान की कृपा है। सज्जनों जितनी अनुकूलता में कृपा होती है उनसे ज्यादा कृपा होती है प्रतिकूलता में, इसको बहुत आदमी कम समझते हैं। प्रतिकूलता में एक आनंद विशेष, एक विशेष आनंद होता है, वो अनुकूलता में नहीं होता है। कृपा विशेष होती है, विशेष कृपा का अनुभव होता है। अनुकूलता में हमारी सम्मति रहती है, प्रतिकूलता में हमें सम्मति नहीं रहती। आप इतने बस प्रतिकूलता हमारी सत्य है, हमारी सम्मति हो रही है। केवल भगवान की कृपा नहीं, केवल भगवान की कृपा, वो केवल भगवान की शुद्ध कृपा के कारण से उसमें आनंद बहुत होता है। हमारे साथ में सम्मति मिल जाने से उस आनंद में कमी आ जाती है, यार हमारी सम्मति बिल्कुल नहीं है तो केवल कृपा थी, केवल कृपा वो कृपा होती है। ये माताएं है ना, माताओं का बच्चों पर स्नेह होता है, स्नेह से हम पालित हुए। ये माता हम लोग सब माँ की गोदी में पले हैं, माँ का स्नेह होता है तो स्नेह होता है उसे अपनापन होता है। इस वास्ते कोई बच्चे खेलते हो सभी, किसी माँ के मन में दया आ जाए, सबको लड्डू सबको जलेबी दे सकती है सबको, पर थप्पड़ थपड़ी दे सकती, अपना लाला हो अपना लड़का उसे थप्पड़ भी दे सकती है। जो प्रतिकूलता है वो अपनापन में आती है, सबके थप्पड़ नहीं दे सकती माँ, लड्डू जलेबी दे सबको दे दी, सब सबको समझ चिंता करते सबको दे दो, पर थप्पड़ समझ नहीं होते। अपना लड़का उन्नता करे तो थप्पड़ लगाती है, इससे सिद्ध क्या हुआ? एक बहुत मार्मिक बात सिद्ध होती है, उस थप्पड़ में अपनापन होता है, मेरा है। तो हमारे जो प्रतिकूलता आती है उस प्रतिकूलता में भगवान की थप्पड़ होती है, हमारी समझ थोड़ी होती है, हमारे तीन चार पांच दिन बुखार हो जाए हमारी समझ नहीं है, हम बुखार हुए हमारी समझ बिल्कुल नहीं, तो उसमें केवल भगवान की कृपा, केवल भगवान की कृपा है, वो केवल कृपा है। इस वास्ते उसे प्रसन्नता ज्यादा होती है, उसे आनंद ज्यादा होता है, प्रतिकूलता में आनंद होता है, पर प्रतिकूलता में बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, भगवान ही रूप चलती है और उसको आनंद होता है। तो वो आनंद होता है भगवान की कृपा का, वो कृपा होती है केवल कृपा, केवल कृपा प्रतिकूलता में, अनुकूलता में सम्मति मिल जाती है तो शुद्ध शुद्ध कृपा नहीं मिलती, भगवान की निर्मल कृपा नहीं मिलती, प्रतिकूल कृपा होती है। तो प्रतिकूल तो आनंद बहुत होता है, ये हम लोगों का भी है, ये हम लोग है, और दुख अच्छा नहीं लगता, दुख बुरा लगता है। वास्तव में दुख में शुद्ध कृपा होती है, निर्मल कृपा होती है, केवल कृपा होती है भगवान ने, इसमें हमारी सम्मति नहीं होती साथ में, केवल भगवान ही है मर्जी, भगवान की मर्जी के बिना दुख नहीं आता, दुख के पास आता है, वह कृपा में आनंद होता है। तो वो दुख में आनंद होता है तो सुख में रहेगा, भगवान की कृपा कम नहीं होती सुख में, परंतु भगत के ऐसा मालूम होता है इसमें भगवान की कृपा है, परंतु साथ में हमारी भी संगति है, तो ये कमी है। प्रतिकूलता में बहुत आनंद आता है, विशेष आनंद आता है। वो भगवान की कृपा की तरफ ही देखता है, ऐसे आदमी कम हुए हैं। ऐसे भगवान की कृपा मानने वाले संतों महात्माओं में कम हुए हैं। शरीर का कुछ साथ में अपनापन रहता है, अपनापन रहने पर भी महात्माओं में कमी नहीं होती, परंतु जिनमें अपनापन मेरापन खिचड़े रहता ही नहीं बिल्कुल, मैं तो गिरधर ऊपर दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, ये दूसरा न कोई है, ये बात विलक्षण है, ये अलौकिक बात है, ये विचित्र बात है। अपने में प्रेम है भगवान का और भगवान अपने में गए, ये बात बढ़िया है, पर दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, कोई है ही नहीं। प्रत्येक घटना में उसके आनंद होता है, विलक्षण आनंद होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अनुकूलता में भी जैसे ही हम लोगों की अनुकूलता में सम्मति होती है, ऐसी सम्मति अनुकूलता में नहीं होती होती, परंतु प्रतिकूलता में विशेष आनंद होता है। इस वास्ते भक्तों ने कभी अपना प्रतिकूलता दूर करने के लिए भगवान से नहीं कहा, अगर मैं सर्वोच्च हूं तो मेरे को नरक में भेज दो, सुख चाहूं तो मत आएंगे सुख हमारे पास में, राम चरण संसार सुख दे दिखा दास, संसार का दुख सुख नहीं दिखा मैं, दुख तो कहते रहेगी कि मेरा दुख ना हो, पर संत कहते हैं दिन शरणों महाराज को निस्तर करिए मौज, राम चरण संसार सुख दे दिखा दास, संसार का दुख नहीं दिखावे, संसार का सुख भगवान के प्रतिकूलता का दुख उसमें बहुत विशेष है, उसमें विशेष आनंद है। ये जो सुख है संसार सुख बहुत नीचा, दुख में वह सर्वम विवेकिना, पतंजलि योग दर्शन में दुख में वह सर्वम विवेकिना, विवेकी के दृष्टि में सभी दुख ही है, तप तार संसार ताप गुण विरुद्धता विरोधता दुख में विश्रम विवेक, जितने सुख है सत्व रजतम है सब दुख में विश्रम विवेक, सभी दुख ही होता है, भगवान की कृपा से होता है वो दुख आनंद होता है। अरे भगवान के भगत के भगवान की मर्जी का ही दुख होता है, बिना मर्जी के दुख नहीं आ सकता, उस दुख में आनंद विशेष होता है, भगवान की विशेष कृपा का अनुभव होता है। ये जो मैंने पूछा कि ऐसे महात्मा बहुत कम हुए, तो इस तरह के महात्मा कम हुए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के प्यारे भक्त हुए उनमें कुछ कमी है, ये तात्पर्य नहीं है, ऐसा मत समझना कि भक्तों में कमी है, पर विशेषता उनकी जो केवल भगवान में ही प्रेम लगे, तो मीरा भाई जैसे भक्त बहुत बहुत कम हुए, वो प्रेम में मस्त हो गए, जड़ता चीज नहीं रही, जड़ता संसार में नहीं रही, कुछ भी सारा उस चिन्ह में हो गया, सारा जड़ता जितनी दिखती है उतनी हमारी कमी है, वो जड़ता नहीं रहती, भगवान के बिगड़े में शरीर मिल गया, मुख में सुन ली मेरी थोड़ी सी, जिसके पता लगे कि मेरा भाई कहाँ गई, तो चुनरी मुख में रही, उससे पता लगा कि मेरा भाई फिर विदेश में गई, ऐसे भक्त कम हुए, तुकाराम जी महाराज हुए, कबीर जी हुए और हरेक संत नहीं हुए, ऐसे बहुत कम हुए, ये बात कही गई थी। मैंने ये सदा नहीं कही अध्यात्म रंग में उनसे सरे इनमें भगत बहुत कम हुए, ऐसा नहीं कहा, ऐसे भगत आप इतिहास में देखो तो शरीर बचा है, सबका शरीर बचा है, पर सही बचे उसको कभी मत मारना, अपने हृदय में कम मत मारना, वे भी पूजने आदर नहीं हुए, परंतु शरीर भी नहीं रहा मेरा भाई का, दाह क्रिया नहीं की, मीरा भाई के शरीर की दाह क्रिया नहीं की, वो सब भगवान है, सब भगवान है, कोई मंदिर में आवाज आ रही, सब भगवान आ रही, आवाज आ रही, शरीर नहीं मिला ऐसे बहुत कम हो, ये कहा दूसरे कम है ये अपने दृष्टि नहीं है, एक बात बताई थी आपको, पर दूसरे संत कम है ऐसा भाव नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान सब भगवान के भक्त हुए, सब एक ऋषि श्रेष्ठ, एक ऋषि उत्तम, तो कम कैसे हुए, कैसे प्रेम वाले बहुत कम हुए, उनका विचार यही है कि भगवान ही है, जो कुछ हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा मेरा नहीं है, अरे उनकी कोई गिरधर है ही नहीं, मेरा दूसरा नहीं है, ऐसे भक्त हुए बहुत हुए, पर मेरा भाई ये वृक्ष होता है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, दूसरी कोई वस्तु है तब ना सही रहे, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है शिवाय भगवान के, सब वासुदेव सर्वम, तो भाव तो वासुदेव सर्व में हो जाएगा, पर मेरा भाई के तो दृष्टि ऐसी होगी वासुदेव वासुदेव सब परमात्मा ही है, दूसरा कोई शरीर भी नहीं है, ये विचित्रता है, ये विचित्रता हुई है, ऐसी विचित्रता हर एक भक्त में नहीं होती, ऐसे भक्त बहुत कम हुए हैं, और भक्त सबके सब पूजनीय हुए, सबके सब आदरणीय हुए, सबके बड़े श्रेष्ठ हुए, सबके नाम स्मरण करने से, सबके याद करने से अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं, भक्तों का संग मिले, दर्शन मिले, उनकी कथा मिले, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गाशरा मन शुद्ध करने के लिए, अपना अंतःकरण निर्मल बनाने के लिए, ऐसे भक्तों को चरित्र पढ़ो, सुनो, चिंतन करो, जैसे भगवान की कथा अपने रोजाना मन कर लाए गए, ऐसे भक्तों की कथा भी मन करने लाए गए, किसी किसी जगह तो भक्तों को भगवान से बढ़कर बताया है, राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी दास राम जी से अधिक है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, ऐसे वो स्वामी महाराज ने कहा है, ये जल जितना आता है समुद्र से आता है, परंतु समुद्र का जल कड़वा होता है, बदलों के द्वारा आता है मीठा ही रहा, तो बदलों के द्वारा आता है वो जल और समुद्र का आए जल बड़ा फर्क है, अभी कन्नू साहब गांव में बाढ़ आई मैडम सैकड़ों को दूर तक, पर जल मीठा नहीं था, और बाढ़ आती है वर्षा भी वह जल मीठा होता है, तो संतों के द्वारा भगवत संबंधी बातें बड़ी मीठी होती है, बड़ी बड़ी होती है, साक्षात भगवान ये नहीं होता, साक्षात भगवान के चरित्र सुनने वालों को देखने वालों को मोह हुआ, जब मेघनाद ने राम जी को नागभाषा बांध दिया, तब नारद जी ने गुरु जी को भेजा, गुरु जी जाकर के और वंश खाने लगे, तब नाग नष्ट हो गए, तो राम जी में आप बता गई वो विश्व राम जी भक्तों ने भक्तों ने सुनाई, ऐसे भक्त हुए कही भगवान की विशेषता कर रहे। अरे भगत जितने हुए सब भगवत भगवान से आए हुए सब भगवान की भक्ति होती ना भक्ति है। संतों से कहते महाराज हमारे भगवान को आशीर्वाद दो, हमारे भगवान को आशीर्वाद दो, हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दो, भगवान को आशीर्वाद दे। हम उन संतों का भाव होता है, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भूखे हैं, भगवान प्यासे हैं, भगवान को सी लगता है, भगवान को कर्मी लगती है। अरे वो लगती है ऐसे। वृंदावन में मैंने सुना है कि ठाकुर जी रात्रि में वो पूजा करने वाले भक्त थे, उसको सपने में कहते हैं कि मेरे को सी लग रहा है, महाराज की पोशाक पहनाई, अंगीठी रखी, सब गया कि मेरा सी नहीं मिटता, मेरा सी लगता, ठाकुर जी को सी लगे। एक गरीब माई थी, उसने अपनी एक बगलबंदी महाराज ने बनाई, वो तो साधारण थी, वो विशेष कीमती नहीं थी। इस वास्ते पंडित लोगों ने कहा कि ये तो क्या है, बढ़िया बढ़िया पढ़ाओ। ठाकुर जी कह रहा मेरा सी जुड़ रहा, वो बगलबंदी बनाई तब ठाकुर जी को सी उठ गए। ये भाव है, ठाकुर जी ही लगे, फिर भगत की वैसी भावना हो वो जब अनुभव करे अवश्य नहीं लगा, अब ठंडे नहीं लगते। ये भगवान की विशेष लीला है। तो भक्त होते भगवान भाव होता है। दूसरे गांव में बैठे हुए एक भी नहीं बटना कि रात मेरे वहां लड्डू नहीं रखा। कृष्ण भगवान अपने भक्तों को कहते हैं तुमने जिसको भक्त सेवा दी है ना, वो सेवा में रात में लड्डू नहीं रखा, मेरे भूख लगी। बालू चेहरे बालक बालक भूख लग जाएगी। मालूम होगा, मुझे मालूम किया तो ठीक मालूम है, लड्डू रखा नहीं था। तो भगवान के भक्त होते हैं ये निकाल रहते, ठाकुर जी को भूख लग गई। ये सोमालिया जी है ना कलकत्ता में, रात्रि को बिल्ली बोलती थी, बिल्ली भाओ भाओ परसा वर्षे अंधेरा हो रहा, अंधेरा आदि में तो चिपके था छाती यार चिपके, डर लगता है, बिल्ली बोले बिल्ली बिल्ली डर लगता है। जो भाई मुझे निकल गई कि तुम निरसंग हो गए, कब नहीं आऊंगा, तो बाद में नहीं आए मेरे, फिर बाद में नहीं आए, बाद में मेरे को जानते हो तो मैं डर लगता है। इस वास्ते ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनमें भाव होता है, और ऐसा वह भाव तो ठाकुर जी को आनंद आता है। एक जगह की बात है, महंत थे श्री महाराज जी, महंत थे वे, उन महंतों को सपना दिया, वे होली आते ही होली दिवाली आते ही दिवाली के दिन से फिर ठाकुर जी के मेवा का भोग लगाते थे, जो मेवा हो गया महंगा, जब मुंह फड़ी ला कर भगवान भोग लगाई, सपने में रहते भूख लिख रहा था तो मुंह पर लिख लाएगा। अरे वो बड़ी शर्माई, वो संतन खुद गई मेरे को, खुद में बात गई मेरे को, ठाकुर जी ने कहा सपने में, सपने में कह दिया कि तुम मेरे मुंह पर लिख लाता है, हाँ तो मुंह पर लिख लाता है। तो मेरे को भोग लगाते हैं संतन, कही संतन कई भी बात कहता हूँ। ठाकुर जी ने कहा था हमारे बड़ी शर्म आई कि भाई हम जब मेवा महंगा हो गया तो मुंह नहीं देगा, मुंह बड़ी देगा, तो मुंह नहीं खिलाएगा भगवान की लीला कोई जान नहीं सकता। ऐसे ठाकुर जी भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, पंखा होता है, सब सुविधा ये भक्त लोग जानते हैं, ऐसे भक्त नहीं करते, ऐसे भक्त बहुत कम हो गए। माई दी वो साधन थी ना बलबंदी, वो दीप दर्शन विचार सबसे दीप भावक रहे भाव भोगता होते हैं भगवान, ऐसे भक्त कम होते हैं। और मीना माई के संबंध में से तो वो बहुत बहुत बहुत कम होते हैं। सभी भगत है भगवान की पूजा में लग जाए, सज्जनों संसार की आसक्ति छोड़कर भगवान की पूजा में लग जाए बड़े भाग्यशाली है, उनके दर्शन भी ऐसे है बड़े भाग्यशाली है। परंतु उन भक्तों में भी ऐसे ऐसे भक्त होते हैं बहुत कम, मीना माई के समान शरीर की नहीं रहा, शरीर भी नहीं रहा जैसे भक्त होते हैं। नारायण नारायण नारायण, जब कीर्तन सुना हुआ भगवान नाम का कीर्तन सुना हुआ,